से बिल्कुल बच्ची है, मुंह फट है पर सच्ची है, नट खट है पर अच्छी है वो। कुछ भी ना वो छुपाए, दिल में जो है दिखाए, बस उसी में फंस जाए वो। Yes.